بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم نبيدي من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid lilhafidh al-mundhiri rahimahullahu ta'ala sharh fadilati al-shaykh عبد الرزاق ibn عبد المحسن البدر hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea na الباب الرابع في الدعاء والذكر فضل الدعاء والذكر فضل يدعاء لكم تاج الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله الدعاء هو العبادة قول يمتون صلى الله عليه وسلم كسيمك ودعاء ديو عبادة. الدعاء أفضل أنواع العبادة وأعلاها شأنا. دعاء ديو بورا كتك أين زي عبادة na jambo lake kina daraja ya juu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad dalla ala dhalika dalail kathira, kuna dalili nyingi zinazotuonyesha kuwa ibada ya dua ndio ibada tukufu kuliko ibada zote. Minha hadha alhadith alladhi saddara bihi almusannif rahimahullah ta'ala hadha albab, miongoni mwa dalili ni hii hadithi ambayo al-musannif rahimahullah amefunguza nayo huu mlango. Waqad jaa hadha al-hadithu min riwayat ibn Abbas radiyallahu anhuma bi lafdh anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala afdalu al-ibadati ad-du'a. Katika riwaya ibn Abbas radiyallahu anhuma aliyesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahih al-Jami', Mtume sallallahu alayhi wasallam asema afdalu al-ibadati ad-du'a, ibada bora kabisa ni ibada ya du'a. فالدعاء أفضل العبادة وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. دعاء ndio ibada iliyo bora kabisa bali na ndio inayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله الدعاء هو العبادة كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة, zimefanana hizi lafzi za hadithi hizi mbili. Kadhalika wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam ad-dinu an-nasiha, wa fi hadha dalalatun ala annahu ashrafu anwa'i al-ibadah wa akramuha ala Allah wa ahabbuha ilayhi. Na hapa kuna dalili ya wazi kabisa kuwa ibada ya dua ndiyo ibada tukufu miongoni mwa ibada anazomwabudu mja Mola wake. bali ndio inopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna alwajib ala almuslimi an yastash'ira makanata ad-du'a'i wa 'uluwa qadrihi fala ya'jazu 'anhu. Kwani juu ya muislamu ahisi ndani ya nafsi yake cheo kikubwa cha ibada ya dua na daraja yake kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ko asifanye ajizi na kushindwa kuomba dua, bal yuqbilu alayhi wa yukthiru min al-ilhahi ala sayyidihi wa maulahu jalla wa ala, bali aelekee katika dua akithirishe kumuomba sana mola wake Allah subhanahu wa ta'ala sana, kama qala subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, mola wenu ashasema kuwa niombeni na mimi nitawaitikia maombi yenu. Fa amara Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu bid'ai wa wa'ada bil ijaba. Allah subhanahu wa ta'ala hapa akaamrisha ibada ya dua na akaahidi kuitikia maombi ya yule anayeomba. Wa huwa alladhi la yukhlifu alwa'd subhanahu wa ta'ala, na Allah ni yule ambaye havunji ahadi yake anaoahidi subhanahu wa ta'ala. Amarahum bidu'a wa huwa ghaniyun anhum wa 'an da'awatihim. Allah subhanahu wa ta'ala amewamrisha waja wake kumuomba, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, hahitaji dua zetu, tumuombe tusimuombe yeye hatuhitaji sisi, lakini pamoja na hivyo akatuamrisha kumuomba kwa rehema zake subhanahu wa ta'ala na fadhila zake na ukarimu wake. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا دعاء الداعين. الله سبحانه وتعالى عزم نفيشي دعاء ولا ينكم مومبا ولا طاعة ونظفان يواتو عزم نفيشي الله سبحانه وتعالى. وهو القائل جل وعلا في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى أسمك حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أين وجوان حقيقة ميمي نمجي حرمشي ظلم جو يا نفسي يعني. هكونا يوتنم لازمش نيمو نيوي أمجي حرمشي نعمي فانيا نحرام ظلم بين يتو باسي فلا تظالموا سيظلم يعني. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أيني وجوان نيوتن مبوتيا نيوتن وبطوف اسبقوا والن تكوانغوزا ميمي بس نيوم بني ميمي هدايا نميمي نتوانغوزا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أيني وجوان hakika nyinyi nyote ni wenye ndaa tu, watu wa njaa tu, mpaka mimi nitakapomlisha yule nitakayemlisha katika nyinyi, basi niombeni mimi chakula mtawapa. Ya ibadi kullukum arrin, enyi waja wangu nyote ni wenda uchi, illa man kasautuhu, isipokuwa yule nitakayemvisha mimi, fastaksuni aksukum, niombeni mimi kuwavisha mtawavisha. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أيني وجوان حقيقة نيني ني وكوسي من وكوسي وسيكونا مشان وكوسي أتم ساسا وفنيجي جي ويلكيكم من جينس يكو الله. لا إنكم تخطئون بالليل والنهار. Allah sema wa ana aghfiru dhunuba jamia, na mimi nasamehe madhambi yote, fastaghfiruni aghfir lakum, niombeni maghfira nitawasamehe. subhanaka ma arhamak. Angalia rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala vipi. Niombeni maghfira na mimi nitawasamehe. Hapa yote Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeza kumwomba nani? Kumwomba yeye peke yake. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Enyi waja wangu, hamwezi kufikia kunidhuru mimi mkanidhuru, wala hamwezi kufikia kuninufaisha mimi mkanufaisha. Hilo haliwezekani. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Enyi waja wangu, lau kama wa mwanzo wenu Adam mpaka wa mwisho wenu watakayezaliwa kabla ya kiyama, majini kwa watu, wakawa wote ni wema, wema wao mfano wa yule mwema kabisa kati yenu nyinyi ambaye nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wote wangekuwa kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada dhalika fi mulki shay'a, subhana ma a'zamak, isingezidisha katika ufalme wangu chochote. Haizidishi kitu kwa Allah subhanallah. Na ndio maana utaona Allah akizungumza katika kitabu chake azungumza kwa lugha ya kibr, astahiqi wa lahu al-kibriya'u fi as-samawati wal-ard, kiasi cha kuweza kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, innaka mayitun wa innahum mayitun. Alikuwa yuweza kumwambia satamutu wa sayamutun, takufa wewe na wao takufa. Anambia innaka bitawkid, kwa kutilia mkazo, na hapa ni kukata tamaa kwa yote anayejiona kuwa na utukufu mbele ya Allah kuwa hatufikiwa na mauti. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Kata tamaa, hata ukawa mtukufu kiasi gani mbele ya Allah, layudhiqannaka almaut, atakuonjesha mauti. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Fasubhana, yeye ndiye anayemiliki kila kitu. Kwa mkawa nyote ni wacha Mungu nyote. Sasa mtu anaweza kufanya baadhi ya amali akajiona mfanya akapatwa na ujub. Akhi madha amilta ant? Wewe unaweza kufanya amal kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah alayhi salatu wassalam. Na hivyo hivyo mungelikuwa nyote kama mfano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada dhalika fi mulki shay'an. Jua kitu kimoja, haizidishi chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu mazidishi. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Kinyume chake, wa mwanzo mpaka wa mwisho majini na watu wangelikuwa waovu kama yule aliye muovu kuliko nyote, ambaye nani? Iblis. Nyote mkawa kama Iblis, waovu nyote, haipunguzi chochote katika ufalme wangu. Mtajidhuru nafsi zenu, haipunguzi chochote katika ufalme wangu. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'atitu kulla insanin mas'alatahu. Enyi waja wangu, lau kama wa mwanzo wenu mpaka wa mwisho wenu, watu kwa majini, mutakusanyika katika uwanda mmoja nyote, kisha wakaniomba, kila mmoja akaomba anachokitaka yeye. Ufikiria nini wewe omba? Kisha nikampa kila mtu vile vile alivyoomba. Watu waweza kuomba vituko vituko hapo? Akapewa na yoyote atakayeomba pewa. Mimi nataka niwe hivi, mimi nataka niwe na hiki, mimi nataka niwe kile, mimi nataka niwe hiki, mimi nataka hiki. Chukua, chukua, chukua, nyote mpewe. Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu almikhyatu idha udkhila albahr. Haipunguzi chochote katika khazina nilizo nazo mimi, isipokuwa ni kama kutia sindano kwenye bahari ukaitoa, yatokana nini? Sindano ile chukua, tia ndani ya bahari utoe. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Sindano itie katika bahari, uitoe uone itatokana nini. Hii wamepewa wa mwanzo mpaka wa mwisho majini na watu kila wanachokitaka. Sasa wewe shangazo waweza kumwona mtu ana kijitabu kidogo hivi cha msumbua sumbua kisha muombe Allah. Wewe una kipi wewe? Kipi kikubwa wewe ulicho nacho? Ama kuna kihaja chake kidogo hivi kihitaji hamuombe Mola wake. Ajifanya ngangana, mimi hasla mimi nangangana. Ngangana nini? Ngangana ngangana ndio. Yaani aona yeye aweza kufanya yeye na nguvu zake asimuombe Allah. Apata tabu kweli kweli, tabu na laki ya dini. Muombe ya akhi Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo nini? Hakuna kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi innama hiya a'malukum muhsiha lakum, enyi waja wangu ni amali zenu ndio ninaohesabia nazo. Allah atakuhesabu kwa amali zako. Thumma uwafikum iyaha, kisha ni walipe kulingana na amali zenu. فمن وجد خيرا يلتقيط خيري فليحمد الله, بس نعم شكر الله. ومن وجد غير ذلك لا تكيط كنيومه cha hivyo bimaana alifanya uovu hapa duniani, fala yarumanna illa nafsuhu, asilaumu isipokuwa nafsi yake mwenyewe. Jilaumu mwenyewe bwana, wewe mwenyewe tajilaumu mwenyewe. قال الشيخ عبد الرزاق وإذا أدخل مخيط في بحر فأي شيء ينقص منه, ukitia sindano kwenye bahari uapunguza nini? Wacha sindano nenda kifuvu ukateke maji baharini, kifuvu kile, kisha ile sindano itie kwenye kifuvu tu, fuvu lile la nazi lile tia, toa, utatokana nini? Kikombe tu cha chai kile tia sindano toyo, watokana nini? Toke na chote. Bahari bwana. Huu mfano wa ajabu, lau kama watu ungelizingatia. Wallahi mfano wa ajabu sana. Ilikuwa yatosheleza kusema kama kikombe cha maji tia sindano toyo, hutoki na kitu kwenye kikombe, kikombe cha chai. Yani uchukue kikombe cha maji ama chai ukaweka ndani kisha utie sindano toyo, haitoki na chochote kwenye kikombe. Kiasi bahari. Bahari. Hiyo kizungumza bahari, watu wa pwani mwaelewa anazungumza nini. Bahari. Weka kidole chako, weka mkono, ingia wewe, sawa, uone utatoka na nguo zako. Uone utatoka nini pale. Utoke na kitu. Sasa ni ukubwa ulioje ufalme wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sheikh hapa sema wa hadha yadullu ala anna khazaina Allah mal'a لا يغيضها نفقة ولا ينقصها عطاء. هني دليلي يقوى خزينة الله زمجا هزشي وكتوى عند بارين مكامبوا ساسا سماكي وميشا هملتنا سماكي ونادام مكولا سانا كوشا بس كوشا مويندا توم كتوبا نتم كفوتا تولا هم فكيري وينجيني مكافيري وينجيني توبا كفوتا توبا كفوتا نكوزا kesho yaje tena iwavute. Uliopanda hapa kama matunda hapa, wavuna tu, kisha wewe hufikiri kuwa kuna yule ambaye anayewapa riziki mwala mtele kila siku, kila siku mwala mtele, uishi kila ukienda kununua mtele huko, mbuzi mwala kila siku na iwaza mara moja kwa mwaka, pengine mara mbili, mara moja moja, lakini kila siku mwala nyama ya mbuzi, mwachinja mwachinja mwachinja, hamuulizi mbona haweshi hawa? Ushajiuliza hata siku moja mbona mbuzi wengi kuliko paka, na paka uzaa 6, 7, 8, tena za mara nyingi kweli? Na atafute paka, nenda katafute paka, si awaliwi? Si watakuwa wengi? Mbona mbuzi wengi siku zote? Ushaenda pale kikoani pale, kila ukipita kwa uzwa mbuzi tu, ukipita kesho kwa uzwa mbuzi, akiondoka leto wengine, ng'ombe, mbuzi, ngamia, kazi kula tu mnakula. Lakini wakaa chini ukafikiria, hawa tuka wapi hawa? Ushawahi kufikiria hivyo? Subhanallah, yani mambo ya ajabu. Hazina za Allah zimejaa, hazieshi. Kwani wangapi wamekula kutoka sisi hatujazaliwa? Hao waliokula, kwani walikula wakala, na sisi tutaendelea kula, tutaondoka hapa duniani na riziki zaendelea kuwepo vile vile. kisha waje kumpata binadamu fulani amekaa hivi azungumza sema watu wankuwa wengi tuwapunguze sababu chakula kitaisha, mtakimaliza nyinyi? Nyinyi ndio mtamaliza riziki Allah aliwaandikia waja wake? Wallahi makafiri watu wa ajabu sana, kafiri. Qala sahaa al-layli wan-nahar, Allah ni mkarimu atoa usiku na mchana, usiku na mchana atoa. Fa'ata'uhu kalamun wa man'uhu kalam, kutoa kwake ni neno tu na kuzuia kwake ni neno. Kun fayakun, akisema la. Kwa hivyo kile chako ulicho nacho wakihitajia hujakipata, nyanyua mikono yako, kaa peke yako kwa ikhlas lillah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, muombe chochote kile. Kama talib ilm, Allah subhanahu wa ta'ala akuamrisha wa qur rabbi zidni ilma, muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie. Kuna watu akae haoni kuwa mimi mbona siendelee, basi niombe dua pia. Ikiwa wewe talib ilmi utalisahau, atakumbuka nani tena? Wataka nani akumbuke? Umuombe Allah akufungulie katika ilmu, akupe fahamu, umuombe kikweli kwa ikhlas, kisha uone namna gani Allah atakavyokupa. Nenda kaangalie katika tarikhi ya ulama, mfano Ibn Hajar al-Asqalani na wengine wengi wengi katika wanaovioni ambao walimuomba Allah baada ya kunywa kwa mfano maji ya Zamzam, na Allah akawafungulia katika ilmu ajabu sana na hifdhi ajabu sana kwa dua. Wama kana ata'u rabbika mahdhura, tuseme. Lakini wale pia binadamu walivyomuomba Allah kikweli, Allah akawapa. Na wewe pia ukimuomba kikweli Allah subhanahu wa ta'ala atakupa. Kwani kipi kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tuzo kusema yawezekana kweli sahihi kutokea mfano Ibn Taymiyyah, ilmu ile alikuwa nayo wama kana ata'u rabbika mahdhura, Allah kitaka litakuwa tu, Allah kitaka litakuwa. Muombe wone, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, uangalie namna atakavyokupa. Lakini wa kweli katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, sisi mtu yajaribu, ngoja niombe kama nitapata masipati, ya Rabbi nataka upati kitu wewe pati, wajaribu. Hakuna kujaribu. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombe Allah ukiwa na yaqini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuitikia maombi yako. قال ومن أعظم الأمور المعينة للعبد على الدعاء أن يعرف أنه يدعو من بيده الأمور ومن بيده ملكوت كل شيء ومن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. katika mambo yanomsaidia mja kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua ni wakati anapoomba ajue katika nafsi yake kuwa amuomba yule ambaye katika mikono yake amiliki kila kitu, mambo yote yako katika mkono wake, yule ambaye ufalme wote uko katika mikono yake subhanahu wa ta'ala, tena asiyeshindwa na chochote mbinguni wala ardhini. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Wallahi law kama mmoja wetu angeambiwa lillahi almathalu al-a'la, kuwa kuna binadamu mwenzake fulani yule pale, ile shida yako yule pale atakutatulia, ana kila kitu tena hata kihitajie, watafuta nini kitu fulani, ah yule hata hana haja nacho, anacho. Nakwambia atakapokwenda kuomba huyo, salamu alaykum, vipi? Salama, mimi naitwa fulani bwana, natoka mtaa fulani, sio tena naswali sana kule msikiti fulani. Wewe swali pale lakini hatujionana kumbe mwongo haswali hata. Basi bwana nimesifia ule ukarimu wako bwana atamsifu una nini na nini, kumbe nilikuwa nataka ile spare ya gari ile, nasikia una haja nayo, zamani nilikuwa na gari lile lakini siku hizi utumii tena, basi njoo kesho siku ya pili atakuja pale aombe, sasa niko busy, njoo time fulani atakuja tena, atakuja tena, sijajua hapati kwingine isipokuwa pale, na yule haja hana haja nacho mpaka apewe, na akipewa hajui amshukuru vipi. Sasa hii binadamu mwenzako binadamu mwenzako. Kefu kizingatia kuna yule ambaye amiliki kila kitu na ni mweza wa kila kitu, shida zako zote ulizonazo hashindwi hata na moja kukutatulia, na haja zote unazozitaka anazo na ziada. Wa in min shay'in illa indana khazainuhu, wa in min shay'in illa indana khazainuhu. Hakuna chochote, sisi tuna hazina nyingi nyingi sana. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Kwa muombe ukiwa hili jambo walizingatia, kuwa unayemuomba ndiye anayemiliki kila kitu, anayemiliki ufalme wote, na hashindwi na chochote. Wallahi ukiwa muomba Allah, hilo jambo likiwa katika moyo wako, biidhnillahi ta'ala litazidi kukufanya umuombe kwa ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala. Usiombe dua na moyo wako lahin sahin, uko mbali. Uomba dua lakini akili yako iko mbali, la, akili yako ipale, ujue nani unayemuomba. وينبغي أيضا على العبد المسلم أن يعرف قدر الدعاء وعظيم شأنه. ينبسم مجا مسلم في أجوه شو كيكوب وش دعاء نهشيم دعاء جنبلا كيكوب. وأن يعرف أيضا فقره إلى الله وعدم غناه عنه طرفة عين. نبي أجوه ويتجي واكك والله سبحانه وتعالى na ajue ukwasi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hamuhitaji yeye na kuwa yeye hatosheleki na mola wake hata kwa upepesi wa macho. Fayukbilu alayhi fi kulli hajati, kwa hivyo atakuwa amuelekee Allah subhanahu wa ta'ala katika haja zake zote, sa'ilan tamian rajian, aomba akiwa na tamaa kuwa Allah atamuitikia, ana matarajio, muqinan anna rabbahu la yaruddu du'a man da'ah, akiwa na yaqini kuwa mula wake harudishi dua yule mwenye kumwomba. Wala yukhayibu rajaa man najah, na wala hamuangushi matarajio yake yule anayemtarajia Allah subhanahu wa ta'ala na kumnongoneza mula wake, kama qala Allah subhanahu, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi. Hii ni katika miongoni mwa aya zinazotupa faraja kubwa sana kuwa mola wetu ni mkarimu, mkarimu mno. Wa idha saalaka ibadi anni, haa jamaa waje kutu ibadi, ibadi nini? Ibadi si kila mtu, ni waja fulani tu. Usitutoe bwana, mola wetu atutie ndani, lazima ututoe khurafi, tumo. Wa idha saalaka ibadi, tumo pia sisi. Yoyote anaulizia kuhusu mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sema fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, mimi niko karibu na nyinyi, maana atuona, atusikia, ajua yale tunayohitaji tunapomwomba, atusikia yote. Lakini akaeka sharti, فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تاك مؤمني الله سبحانه وتعالى يعني عليه كوامرشا اتكيا فواتا امتي مولاكو سوالي ونكم تي الله سبحانه وتعالى نكم مؤمني الله سبحانه وتعالى الله ورقش ورقش فتوب. قال وإذا علم مكانة الدعاء ومنزلته من هذا الحديث وغيره من نصوص الشريعة. هي سيمو أتزمم زي مامبو مهم إن شاء الله تعالى تقول يكوية ليزا كتك كيكاو كتك تقول بإذن الله نزكوس مسألة إخلاص كتك كتك دعاء كتك مسونغ رسم مهاب إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.